Αποστολή. Έλα, μωρή. Να ρωτήσω, μωρή Αποστολή, να ρωτήσω. Να σου... Ρώτα, ρε παιδί μου, ρώτα. Αυτοί οι αγρότες δεν τους χωνεύουν, τους αγρότες που πάνε κατά της κυβερνήσεως με τσατίζει. Αγαπούλα, να είσαι πολύ. Εδώ πέρα έτσι όπως τους βλέπεις, βλέπεις κανέναν καλό. Μη φανταστείς τίποτα για πονηρό, ρε. Γιατί εγώ είμαι και μεγάλο κοπέλα. Παιδί μου, εγκάθετη της δεξιάς είναι όλοι αυτοί. Νομίζεις έχουν αιτήματα έτσι για να τις πάσουν να ρίξουν τον Τσίπρα. Και ποιος θα έρθει. Μη σου πω ότι είναι χρυσαυγίτες. Πέστα για να μην τα λέω εγώ, αυτά θα πεις. Το πρωί που πλακωνόντουσαν οι αγρότες στην πλατεία Καραϊσκάκη ήταν μια δημοσιογραφούλα του Μέγκα. Και όταν τους πέσανε οι ντομάτες εκεί, τέλος πάντων, και οι άνθρωποι τις μαζεύανε μετά τις γέρες. Κοίταγε δημοσιογράφος, είχα μένει και λέει: Παναγία μου, θα τα φάτε αυτά τα πράγματα. Εμείς ούτε στις κότες δεν τα δίνουμε, δεν τα τρώνε οι κότες μας. Ξέρω, νόμιζε ότι οι αγρότες καθαρίζανε την περιοχή και λέει: Οι αγρότες μαζεύουν τις ντομάτες, δεν θέλουν να αφήσουν αυτή την εικόνα πίσω. Την παίρνει χαμπάρι ο Καμπουράκης, ρώτησε τους γιατί τις μαζεύουν και τις λέει: Μας αγρότες, αυτές τις είχαμε να τις ρίξουμε στο Υπουργείο. Μα τώρα τα πυρομαχικά δεν τα αφήσει να πάνε χαμένα. Έλεγε. Αυτή άμα είχε παιδί μου μαζί τη, θα του πρόσφερε ρεσό να πάνε να ανάψουν έξω από το Υπουργείο. Δεν λε καλά που δεν παίρνει ο καμίνη απ' έξω. Να αρχίζει να ράβει πουλοβεράκια στι ντομάτε. Έλεγε. Έλα, γεια. Καμία διαπραγμάτευση με του αγρότε για τα κλαδικά του συμφέροντα. Να φύγει ο Τσίπρα. Μα τι διαπραγμάτευση, παιδί μου, βλέπει να γίνεται διαπραγμάτευση. Κατέβηκαν με τι κατσούνε και πάνε για διαπραγμάτευση. Απλά δείχνουν τον δρόμο στον Αλέξη πώ έπρεπε να πάει αυτό στη διαπραγμάτευση. Αν δεν πα με την κατσούνα, δεν τρέχουν τα ματ. Όπου ματ, βάλε Μέρκελ, α πούμε. Κάτι, Σόιμπλε. Εδώ και γιατί είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, άμα ικανοποιήσει τα συμφέροντα των αγροτών, θα είναι εντάξει. Και πρέπει να ενωθούμε όλοι με του αγρότε. Να μην του αφήσουμε και του κοιτάμε. Όλοι πρέπει να κατεβούμε με του αγρότε. Πού είσαι, βρε αγάπη μου, ποιες μέρες βγαίνει διαγύρισμα, χρυσέ μου, που έρχονται όλες οι ξενέρωτες, λένε μα και μου. Οι ξενέρωτες, γιατί είσαι ανερχός, τι θα έκανες. Θα δεις τι θα έκανα. Ωραία, θα έκανες παραπάνω από αυτά που μου κάνουν οι άλλες. Εννοείται, δεν θα ήμουν τουλάχιστον έτσι. Έρχομαι να σε βρω. Θα σου πω μα και μου, πιάσε, θα σου πω, πιάσε. Αγάπη μου, θα πιάσω κιόλας. Εννοείται. Απαπα. Λοιπόν, να σου δώσω πρόγραμμα. Για Σουρού είναι εκεί. Όχι ακόμα. Πασόκ. Πασόκ, ναι. Το δέχομαι. Πήρα να πω για τα πνευματικά δικαιώματα της ελληνοφρένειας. Ναι. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Μην το ξεχνάτε αυτό, έτσι. Και τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να πάρεις καμέρισμα. Τα έσοδα θα πάνε στον ελληνικό λαό. Ναι, ναι, ναι. Σιγά. Τέτοια παπάτσα που καταπίνετε, ναι, στον λαό θα πάνε. Δώσ' μου λογαριασμό να τα περάσω. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε φίλε. Γιατί δεν το σηκώνεις ρε. Πώς δεν το σηκώνω βρε παιδί μου αφού μιλάμε. Είμαι εδώ με τον Μοχάμετ και έχουμε μια απορία. Ποιο Μοχάμετ. Το φίλο μου. Α, ωραία. Λοιπόν, να σου πω το φίλο μου, εννοώ το φίλο μου φίλη κανονική, όχι το αγόρι μου. Είπα εγώ το αγόρι σου. Ξέρω γιατί το ωραία που είπες άφησες έτσι να εννοηθεί. Ωραία για τη φιλία. Α, εντάξει. Ωραία για τη φιλία. Πώς πέρασε τα σύνορα ο Μοχάμετ. Πώς πήδηξε το φράχτη. Λίγο δύσκολα ήταν, ειδικά. Λίγο δύσκολα για να το δώσω στον ΝΑΤΟ τώρα. Ακούω. Δεν σε ακούω τώρα. Κουνήσου. Έλα, ακούς τώρα. Έλα, μπράβο. Μόλις είπα κουνήσου, αμέσως, ε. Φίλος ο Μοχάμετ, ξέρω. Έλα, για πες. Μας μαθαίνουν ελληνικά λέω στην Τουρκία πριν έρθουμε. Καλό, γιατί μπασκέθηκαν στην Ελλάδα και ξέρει ελληνικά, γιατί οι ντόπιοι δεν τα ξέρουν. Έλα, Μωρισιονάτη. Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι εσύ. Βόσκο ρε μαλάκα, τρέχω να σου πω. Τι βόσκη, αγρότη έγινε. Τώρα ετοιμάζομαι να θα πάρω το γουρουνικό. Ναι. Θα ανέβω πάνω από το ποικίλο και θα πάω ακριβώ βγαίνει ο δρόμο πάνω από το Χαϊδάρι, φίλε, και θα παίρνω μάτι από ψηλά το μπάχαλο που γίνεται. Όταν λε το γουρουνικό, τι εννοεί, έχει οικιακό μπάτσο μαζί σου. Ναι, ρε μαλάκα, είναι και χακί. Τη γουρούνα λέω ρε βλάκα. Γυναίκα μπατσίνα είναι. Ναι. Μου δώσε σιδά για να την βάψω. Είδε, κάνε τη γουρούνα σου μπαλούρδο. Μια ερώτηση, ρε φίλε. Και ελεύθερα. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ στους αγρότες. Ευρώ, πάση θυσία, τίποτα στο Έλληνες θα βγει. Αυτός όλους τους Έλληνες θα βγει. Μα ευρώ θέλουμε. Τότε, ρε φίλε, καλά να πάθουνε, ρε. Αφού παιδίμε το ευρώ καλύτερα, τα έχει πει ο ηθοποιός. Τότε καλά να πάθουνε, ρε φίλε, γιατί δεν βλέπουν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Απλά πρόσεχε, μη σου πούνε και σένα αύριο μεθαύριο ότι καλά να πάθεις, γιατί. Μα εγώ το ξέρω. Μα εσύ το ξέρεις, αλλά πόσους επηρέασες. Πόσους κατάφερες να επηρεάσεις με το λόγο σου. Όπως μπορώ, ρε φίλε, εγώ προσπαθώ να πω στο διπλανό μου. Το αποτέλεσμα, φιλαράκο, το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Οι αγρότες ξέρουν ποιος είναι ο εχθρός τους. Είναι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο Τσίπρας. Είναι ο εαυτός τους. Μπορεί και αυτό. Γενικώς για τον Έλληνα το λέω. Έλα, γεια. Ναι. Δεν το πιστεύω με την πρώτη. Με την πρώτη. Τι ρε φίλε, και σάτια έχουμε. Δεν σωστός. Το πιστεύω. Μου φαίνεται απίστευτο. Κολοφαρδία λέγεται. Καλά. Άκουσα τώρα πριν από λίγο ότι χθες ο Δένδιας λέει, είπε ότι Μεταξάς είπε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στον φασισμό. Ο καθένας έχει μια ερμηνεία για να πει τη μαλακία του. Ένα επιχείρημα θα το βρεις για να πεις μια μαλακία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά έχω την εντύπωση, αν έτσι από τη λίγη ιστορία που ξέρω, ότι ο Μεταξάς είχε πεθάνει πριν να βουκάρουν οι Γερμανοί ή κάτι τέτοιο. Επομένως, το όχι στον ναζισμό δεν νομίζω να το είπε ο Μεταξάς. Βρε και ζωντανός, αν ήταν όχι στον ναζισμό, δεν ήθελε να πει με τίποτα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ήθελε να πει αυτό το όχι το τσιπρέικο, το όχι που γίνεται ναι. Τέτοιο όχι ήθελε να πει. Γιατί μπορεί να ήταν όχι προς τα έξω, από κάτω ήταν συνεργασία όμως. Προσπαθώ να σε πάρω εδώ και μια εβδομάδα, ρε γαμότο. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Να μου πες κάτι, γιατί εγώ είμαι αδιάβαστος και δεν τα ξέρω καλά. Κακός, κακός. Τώρα άκουσα ότι θα κλείσουν, λέει, κάτι κανάλια. Αντί αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει κανάλια, να παίρνει λεφτά, να βάζει προστήματα, να κάνει να δείχνει ο μαλάκας, θα κλείνει τα κανάλια. Δεν έχουν στρατηγική καμία, παιδί μου. Εγώ θα σου πω, να κλείσει τα τσοντοκάναλα που τα λέει, αλλά να ανοίξει καλά τσοντοκάναλα. Δηλαδή, δημιουργεί καινούργια διαπλοκή τη δικιά σου, το καταλαβαίνω. Να φύγουν οι παλιοί ταβατζίδε να ανοίξει καινούργια μπουρδελά. Δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, άνοιξε ένα τσοντοκάναλο τη προκοπή. Κάνει ένα χασοξενύχτη μετά τι 12. Να μην έχει να δει και κάτι, πρέπει να δει τι κατοπολιτικέ εκπομπέ. Έχει μόνο πρετεντέρια, α πούμε, και κάτι τέτοια. Τσόντε να βάλει. Βάλει τσόντε, εγώ είμαι μέσα. Κι εγώ είμαι μέσα, δεν βάζει όμω. Είναι σκιτζίδε οι άνθρωποι, τα λέω. Να σου πω τώρα που φτιάχνετε στα κανάλια, πώς θα διμπηχθούν όλα αυτά τα μεσημεριανά, τα απογευματινά, όλες αυτές οι βίζες, τα βιζιά. Αυτό φοβάμαι. Ότι θα έχουμε μαζεμένες τις βίζες σε λίγες εκπομπές, δεν ξέρουμε πια αν πρωτοκοιτάξουμε. Θα τραβηθούν μαλλί-μαλλί, ρε σε μαλλί-μαλλί είναι καλή περίπτωση. Τρέσα-τρέσα θα είναι. Αν είχαν μαλλιά δικά τους έτσι θα ήταν. Τρέσα με τρέσα, βυζί με βυζί. Μακάρι, ε. Αν γίνει αυτό, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ 40 χρόνια. Μα αυτό πρώτη φορά αριστερά, είδες, η αλλαγή έρχεται. Πάντα το τραστιβί ήταν ωραίο, δεν θυμάσαι παλιά. Η Μιχαλονάκου ξανάρχεται. Με άλλη μορφή, δεν βαριέσαι. Καταγγέλνω. Δολοφονικό μπλόκο στο Δαφνί. Αφήσανε τους αγρότες και περάσανε από την Κόνιθο μέχρι την Αθήνα και τους σταματήσανε σε στενό σημείο για να γίνει φωνικό. Εντάξει, παιδί μου, έτσι γίνονται αυτά. Τι θέλουν να αφήσει τα ανοιχτωσιά, να σου φύγει από εδώ και από εκεί, ή θέλει και μια στρατηγική. Θα πάνε τόσο φυτοφάρμακο με μπαλονάκια όσο δεν έχουν ξαναδεί. Εμείς τα φυτοφάρμακα τα πίνουμε. Αυτοί θα ψοφήσουν. Αυτό που κάνανε, είμαστε πιο δυναμωμένοι. Και θα δεις τι θα επακολουθήσει. Από τον μπλόκο με παίρνεις. Θα το μετανιώσουνε. Ήμουνα στον μπλόκο, γύρισα πίσω και πάω από Αττική Οδό, γιατί η Αττική Οδό είναι ανοιχτή. Τους μπλοκάρανε όλους εκεί πέρα και θα το μετανιώσουνε. Να το θυμάσαι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Απόστολος Αυγουλίδης. Πάμε. Εγώ ο Πέτρος ο Κασκαρίκας είμαι. Μάλιστα. Ή του Λούμπας ή Μπαγλαμάς. Τι κάνεις. Μάλιστα. Καλά είσαι. Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι δεν έχω καμία εμπάθεια μαζί σου. Αλλά. Είναι καφρίλα γιατί με χαρακτήρισες έτσι. Εγώ. Στο πρώτο τηλεφώνημα που βγήκε μετά μια κοπέλα και είπε ότι έχω εμπάθεια μαζί σου και καφρίλα. Καλά, ούτε που σου θυμάμαστε, ούτε εγώ ούτε κοπέλα. Και την έχω και στα πόδια μου τώρα, θα μου το έλεγε μα ήταν. Επειδή και σε συμπαθώ και είμαστε και πολιτικά στο ίδιο χώρο. Πασόκ και εσύ. Ας τις μαλακίες. Ναι, μαλακίες, εντάξει, το μετανιώνω, αλλά τέλος πάντων Πασόκ, τι να κάνω. Μπορεί να ψήφισες Πασόκ, σε βλέπω εσένα. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Όλοι είμαστε Πασόκ μέσα μας. Επειδή έχεις αριστοφανικό τρόπο και σατυρικό χιούμορ. Και σαν και εμένα, δηλαδή έτσι συμπεριφέρομαι και εγώ με τους φίλους μου. Και πολλές φορές παρεξηγούμε. Έχουμε ίδιο χαρακτήρα και σε πάω πάρα πολύ. Α, εσύ ψάχνεις γκόμενα τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα μου δώσεις δύο φωτογραφίες, θα περάσω από εκεί για να σε γράψω και εσένα. Πού να με γράψεις? Στα αρχίδια μου. Τι αμύδες. Ρούβα τα βουλάκι σου πάλι. Ετοιμάζω για το 4. Άντε, η σύντροφε. Αύριο έχουμε αγώνα, ρε. Μπαλούρδο, έχεις ρεπό σήμερα? Τι ρεπό, μωρή. Μας κυνηγήσανε, μας πήραν στο κατόπι με τις γκλίτσες. Και φύγατε. Τι να κάνουμε. Θυμήθε μου λίγο, τι έλεγε ο Τσίπρας για τα μάτια. Θα είναι άοπλα και τα λοιπά και τέτοια. Υπέρ του πολίτη, φαντάζομαι. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι υπέρ του πολίτη. Ναι, ο αγρότης δεν είναι πολίτης. Τι είναι? Ούγκανος, τώρα αγροτιά, τώρα δεν ξέρεις πώς είναι αυτά. Έχει κάνει κατηγοριοποίηση ο Τσίπρας μέσα του. Ο πολίτης είναι ο φιλήσυχος, ο νοικοκυρέος που θα δεχθεί το μνημονιάκι του ήρεμα και απλά. Μάλιστα, οπότε δεν θα κινδυνεύει και από τα μάτια. Δηλαδή εσύ που είσαι σπίτι σου κινδυνεύεις, δεν κινδυνεύεις. Τέλος. Ήθελα να πω για τις κινητοποίησεις σήμερα στην Αθήνα. Έχω την εντύπωση ότι είναι η κινητοποίηση ουσιαστικά ενάντια στο σύστημα. Δεν είναι ενάντια στο Τσίπρα. Είναι στο σύστημα που επέτρεψε και στο Τσίπρα να γίνει εξουσία. Έστω, αυτό είναι καλύτερο μήνυμα. Μεγαλύτερο νόημα έχει αυτό. Γιατί οι Τσίπρες αλλάζουν. Σιγά. Τι παραμένει, έχει σημασία εδώ και τόσα χρόνια. Τα Τσιπροειδή. Για να αρχίσουμε να σηκώνουμε τον πόη μας, γιατί είναι πολύ ψηλότερο τον κάθε Τσίπρα και από όλους αυτούς που θα τον διαδεχτούν ή που ελπίζουν ότι θα τον διαδεχτούν. Δύναμη σε όλους, εύχομαι και αγωνιστικότητα. Τα κανάλια χρωστάνε 800 εκατομμύρια. Μα θα πληρώνω εγώ με την ανακεφαλαιοποίηση και εγώ και τα παιδιά μου για να κάνει τώρα μολυμένο το δογκόμενο. Όχι, θα πληρώνω εγώ για να κάθεσαι εσύ στην πιάτσα του ταξί. Άδειο να περιμένει επειδή έχει καπρίτσιο να πάρει το όλοι από ένα ταξί. Εγώ τουλάχιστον πληρώνω και αν δεν πληρώσω να πάω φυλακή, πάλι μαλάκα. Έχει δει παιδί μου καναλάκι να μην κινδυνεύει να πάει φυλακή. Ο ένα είναι υπόδικο. Ο άλλο του ξεσκονίζουν το πόθεν έσχε. Ο άλλο κάνει τι business έξω για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Και ο άλλο ξεπλένει από τα καράβια. Αυτοί είναι οι τέσσερι που είναι να πάρουν άδειο. Λοιπόν, αριστερέ της π***ας. Αυτό μου ήρθε απότομα. Στο Λεβέντι έχεις πάει ή όχι ακόμα? Είσαστε αριστεροί, είσαστε κ***ίδες. Αποφάσισε. Με την έννοια που λέτε εσείς το αριστεροί δεν είμαστε. Είμαστε κ***ίδες. Με τον ευτελισμό της λέξης αριστερά δεν είμαστε. Είμαστε κ***ίδες. Και τι κακό έχουν οι κολοκυθίδες, δεν καταλαβαίνω. Λέτε σε κακό. Επιλύσατε τον όρο της αριστεράς. Κάνε παιδί μου μια αυτοκριτική και μετά. Ο Ταρίφα σε πήρε χτες και σου λέγε για τον Καζάκη. Ξεκίνησε από το Τσίπρα, πήγε στο Λαφαζάνη και τώρα πήγε στον Καζάκη. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κατάρα του Σιριζέου. Δεν ξεκίνησε από το Τσίπρα, κάνεις λάθος. Ξεκίνησε από τον Ανδρέα. Μετά πήγε στο Τσίπρα. Λοιπόν, και το τρίτο, επειδή δεν σου μιλάω συχνά, αλλά με έχεις δει αρκετές φορές στο Σύνταγμα, γιατί κατεβαίνω με τη μάσκα του Ανώνυμος. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν είχα πάει εγώ και κράταγα ένα πανό, είχα πει σε μια κοπέλα που ήταν δίπλα μου. Γιατί είχαν έρθει να με συλλάβουν όταν φόραγα τη μάσκα. Τη λέω, αν εγώ κάνω ντου μπροστά στη Βουλή, θα έρθεις μαζί μου, και ας μην γυρίσω στο σπίτι μου απόψε. Μου λέει, άμα εγώ είμαι κοπέλα και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέω σε ένα άλλο παλικάρι δίπλα μου, λέω, εσύ έρχεσαι μαζί μου. Μου λέει, όχι ρε φίλε, τώρα καλά είναι που φωνάζουμε. Όταν λοιπόν ο κόσμος θα είναι αποφασισμένος να χύσει το αίμα του. Τότε θα αλλάξει κάτι. Αν οι αγρότες τώρα που κατεβαίνουν είναι αποφασισμένοι να καβαλήσουν τις πλούβες με τα τρακτέρ, το νέο κυλελέρ, τότε μπορεί να γίνει κάτι. Άμα είναι να κατέβουμε για να φωνάξουμε. Να πει στο γεροντοκόρο ότι τα ΜΑΤ που τώρα οι μπαλούρδοι που τώρα δεν θέλουν να την παρατεθούν με τους πατεράδες τους αγρότες, εμάς το μετρό μας περιποιηθήκανε πολύ ωραία με τα δακρυγόνα, εντάξει. Και καλά σας κάνανε τώρα μεταξύ μας. Καλά, ναι, βεβαίως. Τι ψήφισες, αγάπη μου. Έλα να σου πω και ένα υπερόγραφο. Οι ταυρατισμένοι. Πες μου λίγο τι ψήφισες, να ακούσω. Πες μου λίγο να ακούσω πόσο άδικο ήταν το χημικό. Τι ψήφισες. Λοιπόν, να σου πω. Τι ψήφισες, καλέ, πες, μην ντρέπεσαι. Εγώ θα ντρεπόμουν, καλά κάνεις και ντρέπεσαι. Καλά. Η δικτατορία του μονολόγου τώρα. Δικτακτορία, αυτό το δικτακτορία πώς το γράφετε. Με κανονικά, όπως το γράφεις και εσύ, όπως το γράφει. Στο σχολείο του Πασόκ πήγατε. Λοιπόν, τώρα μέσα ομορφωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήσουν. Τέλος πάντων. Αυτοί οι αγρότες με ροζιασμένα χέρια, μόλις είδανε τους άλλους δαπρατισμένους στους νταλικέριδες, κλάσανε μέτες και τον ανοίξανε τον προμαχόντα. Προμαχόντα. Φυλάκια μωρό. Ένα δεν έχει πετύχει. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα. Ναι, για... Έτσι, αντάρτικο, αντίδραση. Για πες. Η χοροδία του Χαρίτωνα, τα παπαγαλάκια. Για αυτά που θα ακολουθήσουν το Σαββατοκύριακο.